मनुष्य चेत नहीं करता है कि मौका बार बार नहीं मिलता है, बार बार नहीं पाई है ये मिनक जन्म की मौज, ये मनुष्य की जो मौज है, ये आनंद है, ये भिक्षा भाई बार बार नहीं मिलता। परंतु जब जिसको चीज मिली हुई होती है उस समय उसके मूल्य को बहुत कम आदमी सोचते हैं। वो चीज चली जाती है पीछे से होते है। तो चीजों रहते हुए चेत कर कितना बड़ा लाभ हो जाए। तो भाई बहनों, ये जो मानव का शरीर मिला है ये बहुत मूल्यवान है, इसको निरर्थक खोना नहीं चाहिए, चेत करना चाहिए, भगवान में लग जाओ। यही एक मौका है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। बड़े बड़े राजा महाराजा इंद्र आदि जितने गए उनके लिए भी दुर्लभ है। यहाँ पृथ्वी मंडल में भी बड़े बड़े आदमी उनको भी सबको ये नहीं मिलता है। ऐसा सुंदर मौका है मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर में भी बड़ा सुंदर सत्संग का भजन स्मरण का मौका है। यत्किंचित हमारी रुचि भी है, इधर चाहते भी है, तो ऐसा संयोग मिलना मुश्किल है। इस वास्ते तत्परता से सज्जनों लग जाओ। मौत का कोई भरोसा नहीं है। मारे ही काल अचानक चपेट की हो ये घड़ी के में राख की ढेरी, अचानक आ जाएगी पट। जिसका चिंतन ही नहीं किया, विचार ही नहीं किया, उधर ध्यान ही नहीं दिया, वो पट आ जाएगी। चलो भाई उसमें जाना ही पड़ेगा, बहाना बाजी चलेगी नहीं। तो उनसे पहले पहले अपने चेत कर काम करो, न जाने कब यहाँ से उठना पड़े, वो घड़ी कब आ जाए कुछ पता नहीं है। तो यहाँ से चेत कर चलो भाई, भगवान में लग जाओ। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे मालिक, अपना संबंध संबंध जोड़ करके पुकारो। हे स्वामी, हे नाथ अच्छा है, पर हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, ऐसे भगवान से संबंध जोड़कर पुकारो। बच्चा माँ माँ रोता है, पर जिसको वो माँ कहता है उसी पर विशेष असर पड़ता है। माताओं के कई होने पर भी उन पर इतना असर नहीं पड़ता है। तो होए राम को नाम जपो, भगवान के ऊपर भगवान को अपना मान करके। सज्जनों, संसार में सिवाय भगवान है कोई अपना नहीं है। शरीर जिसको मैं कह देते हो, मेरा कह देते हो, ये भी अपना नहीं है। ये भी छूट जाएगा। और शरीर की भी दबना नहीं है तो माता पिता स्त्री पुत्र परिवार भाई संबंधी कुटुंबी हमारे कैसे, हमारी जाति नाति कैसे हमारे हो, ये वहम पड़ता है कि हमारे है, हमारा कोई नहीं है, हमारे एक भगवान है। भगवान कहते ममई वारिशो जीव लोके जीव भूत सनातन, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। इसे ख्याल रखो, ये याद रखो, हम किसके हैं, प्रभु के हैं, वो ही हमारा है। मिले हुए जितनी चीजें हैं ये बिछुड़ने वाली है, इन चीजों के द्वारा तो संसार की सेवा करना है, इनको अपनी मान करके सुख लेना है, बड़े भारी धोखे की बात है, बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, धोखे में आ जाओगे भाइयों बहनों। ये मिली हुई चीज अपनी व्यक्तिगत नहीं है, ना परिवार अपना व्यक्तिगत है, ना जमीन जायदाद अपनी गत है, ना रुपये पैसे अपने व्यक्तिगत है, ना भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार पति आदि अपनी व्यक्तिगत अपने नहीं है। अपनों को मिले इनकी सेवा करने के लिए, इनसे लेने के लिए मानना है, धोखे मानना है। आप ही उनसे सेवा चाहे, वो आपसे सेवा चाहे, दो ठगा ठगाई कैसे होगी। इस वास्ते अपने तो सेवा करने के लिए है, अपने तन से मन से वचन से धन से उसकी सेवा करो, जहां मौका मिल जाए सेवा करो। सावधान रहो सज्जनों, समय जा रहा है, जिस दिन को कोई नहीं चाहता वो मौत का दिन आ रहा है नजीक, इधर ख्याल करो, फिर क्या करोगे बताओ, सिवाय रोने के सिवाय पछताव के उसको हाथ लगेगा नहीं। सो परत्र दुख पावहि सिर ध्वनि ध्वनि पछताय, काले कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, समय चूकी पुनि का पछता ले, अरे का घर सा जब कृषि सुखा ले। ये मौका हाथ से चला जाएगा फिर ऐसा मिलना बड़ा मुश्किल है। इसको हम उद्योग के द्वारा, हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा ऐसा प्राप्त कर ले, हाथ की बात नहीं है। ये प्रभु की कृपा ते नर पाई नर दे है, ये प्रभु की कृपा से। कबू करी करुणा धर दे देतीश बिन हेतु सने, बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु कृपा करके मानव शरीर देते हैं। मानव शरीर मिलने पर भी फिर उसमें सत्संग का मौका देते हैं, सद विचारों का मौका देते हैं, सत्शास्त्रों का संयोग कर देते हैं, अच्छा संग मिला देते हैं, अच्छे भाव पैदा कर देते हैं। ये अच्छा ही सब भगवान की दी हुई है, उनका तो आदर करोगे उपयोग करोगे तो बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा। अगर उपयोग में न लाओगे उपेक्षा करोगे तो भाई मिलेगा नहीं। भगवान ने कृपा करके अपना कल्याण करने के लिए अपने को ये शरीर दिया है, ये बुद्धि दी है, ये संयोग दिया है, ये सामग्री दी है, ये समझ दी है, ये सामर्थ्य दी है। तो छावते तो लगा दो, इतना दिन गए तो चले गए, अब आज से ऐसी सावधानी रखे कि निरंतर समय नहीं जाने देंगे। प्रभु को याद करो, जो दिन जाए भजन के लेखे सो दिन आशी ग्रंथी में, दिन वे ही सार्थक होंगे जो भगवान के भजन में लग जाए। माता कौशल्या जी ने कहा है कि राम तुम्हारे बिना देखे मेरे दिन गए सब व्यर्थ गए, वो मेरा मन जन्म सफल नहीं हुआ। भगवान के भजन बिना क्या फायदा, जैसे है लोहार की ढोंकनी होती है, वो फूंका श्वास लेती है परंतु उसको जीता कोई नहीं कहते, मुरली है वो। इस तरह से भजन के बिना जीवन जैसे प्रेत, भजन बिना जीवन जैसे प्रेत, जैसे प्रेत भूत भिकोपचार मरा हुआ हो मरी हुई दो मरी ऐसे भीतर में चेतनता नहीं है, भीतर में प्राण नहीं है, सार नहीं है सार। और भगवान को याद करे, भगवान की तरफ चले, भीतर सार है। निश्चित निष्ठत्व है सज्जनों, बड़ी भारी महिमा मानव जन्म की, इसमें विवेक है उसकी बड़ी भारी महिमा है। पर महिमा है उसका सदुपयोग करो, तब दुरुपयोग हो तो बड़ा भारी नुकसान है। जैसे मानव शरीर अनंत जन्मों के पापों का नाश करके भगवान की प्राप्ति कर देता है, ऐसे दुरुपयोग किया जाए तो अनंत जन्मों में जग कल्याण होता था, वो सब शक्ति महान नरकों में अधोगति में जाने के लिए बन जाएगी। जैसे कल्याण के लिए है वही उपयोग अगर दुरुपयोग किया, खराब काम में लगाया, महान पतन का कारण बन जाएगी। 84 लाख जोनी और नरक ये सब के सब मनुष्य जन्म में किए हुए पापों का फल है। एक मनुष्य जन्म में किए हुए पापों का फल ये 84 लाख जोनी और नरकों का 28 कुंड वो मनुष्य जन्म में किए पापों का फल है। इतना सब भोगने पर भी पाप बाकी रहते हैं, उन पापों को संचित कर्म कहते हैं। वे पराए बाकी फिर भोगने से उसका अंत हो जाए ये बात नहीं है। पुकारो भगवान को, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। यहाँ रहने का कुछ भरोसा नहीं है, दिन प्रतिदिन मौत नजीक आ रही है और रहने के दिन खत्म हो रहे हैं। फिर भजन कब करोगे, कब मौका मिलेगा, किस दिन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हो कि ऐसा दिन आएगा जिस दिन हम भजन करेंगे, कौन सा दिन आएगा पता नहीं है। बढ़िया आ भी जाए और कुछ भी ना आवे, अपने अभी लग जाओ फिर अच्छा दिन हो जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है, मदद मिलेगी फिर करेंगे, परंतु शुरू करना था अभी से ही लग जाओ। इधर देखो मत कौन क्या करता है, पंचायती में मत पढ़ो। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार। अपने ख्याल रखो भाई, दूसरों कहाँ तक आप करोगे, कहाँ तक बचा सकते हो, अपने शक्ति के अनुसार कह दो, सलाह दे दो अच्छे काम के लिए। माने तो खुशी की बात है, नहीं माने तो बहुत आनंद की बात है। मानेंगे तो वे अपना तो कल्याण करेंगे, परंतु मेरी बात मानी ये कहीं हमारे में अभिमान आ जाएगा तो क्या फायदा होगा, नुकसान हो जाएगा। इस वास्ते मान ले तो अच्छी बात, न माने तो बड़ी अच्छी बात, हमने तो अपना काम कर लिया, अच्छी सलाह दे दी, नहीं माने तो मर्जी उनकी है। सब स्वतंत्र है, कोई स्वतंत्र नहीं है। इस वास्ते सबकी सेवा करो, सबको जैसे सुख हो उनकी परम गति हो, इस लोक में भी सुखी रहे, परलोक में भी सुखी रहे, अभी भी सुखी रहे, परिणाम में भी सुखी रहे, उनका कल्याण। ऐसी सलाह दो, ऐसी बात कह दो, संबंध मत जोड़ो। लेने के लिए संबंध है वो बहुत खतरनाक, हम इनसे सुख लेंगे, लाभ ले लेंगे, ऐसा लेना नहीं भाई। स्वार्थ बुद्धि तो भगवान से भी न रखे। आर तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से चार भक्त बताए, उन भगवान ने ज्ञान में प्रियो अत्यर्थम ज्ञानी, ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, सच मेरे को प्यारा है। मन मांगने वाला भगवान को भी अच्छा नहीं लगता, तो चाहने वाला अच्छा नहीं लगता, चाहने वाले से लोग डरते हैं। आप थोड़े जी वृक्ष होते हैं, इन्हें जाओ ये भी आप तोड़ोगे तो ये डरते हैं। मन से निर्भय कर दो तो सुखी हो जाओ, डरते हैं नजर क्या मांग लेगा, क्या करेगा, क्या ले जाएगा। जैसे डाकू है, चोर है, उस लोग डरते हैं, ये संपत्ति ले जाएगा, दुख देगा, कष्ट देगा। प्रत्यक्ष होगा तो देखिए, बहुत वर्षों की बात है, कलकत्ते गया था, नब्बे इक्यानवे की बात है, बयानवे भी होता, 1992 याद नहीं है ठीक। पर मेरे को एक शब्द ने कहा, स्वामी जी आप मेरे से मांगना मत कुछ भी, डरती लोग डरते हैं, भय होता है, उसे मांग रहे देंगे तो चीज चली जाएगी, न देंगे तो इज्जत चली जाएगी, दुख हो जाएगा, ये नहीं मांगे हमारे से कोई, तो बड़ा अच्छा। डरते हैं लोग, साधु और ब्राह्मण बेचारे गरीब कहलाते हैं, इनसे भी डरते हैं, राज के सिपाही से डरते हैं, क्रूर आदमियों से डरते हैं, सौम्य आदमियों से डरते हैं। इस वास्ते संसार की सेवा को हृदय से किसी से लेने की इच्छा मत करो, ये हमें निहाल करेंगे, ये सेवा करेंगे, सुख पहुंचाएंगे, आशा ही परम दुख और निराशियम परम सुख, ये हमारे अनुकूल होंगे, हमारी सेवा करेंगे, हमारा कहना करेंगे, आशा मत रखो, करे तो बड़ी अच्छी बात है, उत्तम बात है, अच्छी सलाह, नहीं तो आशा मत रखो, आशा ही परम दुख, दुख नहीं है परम दुख है। और निराशा अपनी सेवा कर दी, अपने सुख पहुंचा दिया, वास्तव में हमारा हक नहीं है उसे लेने का, क्यों हमारे पास जो चीज मिली है क्यों वो देने वास्ते ही मिली है, क्यों मिली है छूट जाएगी, ये सब समझते ही हो, शरीर भी मिला है छूट जाएगा, परिवार भी मिला है छूट जाएगा, जमीन जायदाद घर मिला है छूट जाएगा, रुपये पैसे मिले हैं छूट जाएंगे, तो हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए वो चीज है जो हमारे छूट रहे, हमारे साथ सदार स्वाभाविक हमारा और हमारे साथ नहीं, वो हमारे रहेगा, वो हमारे एक परमात्मा है, वो पहले से ही हमारे मिले हुए है, पीछे से मिला हुआ छूटने वाला है, उनकी तो केवल सेवा कर दो सच्चे हृदय से, उदारता पूर्वक दूसरों के सुख पहुंचाने में, दूसरों का भला करने में, दूसरों का कल्याण करने में, वो अपना समय है, सामग्री है, समझ है, वो सामान है, शक्ति है, वो दिए क्रम लगा तो सदो ये समय सार्थक हो जाएगा। ये बड़ी भारी एक विश्व बात है, जो इस संसार से आशा रखता है उसको रोना पड़ता है, और संसार से निराश रहे, निराश रहे तो हमें लेना नहीं, हमें संसार की सेवा करनी है, उसमें ज्यादा आदमी आए तो क्या, कम आदमी आए तो क्या, हमारी सेवा करनी है, आनंद रहेगा, मौज रहेगी। ये लेने की इच्छा है, ये महान नरकों में ले जाने वाली है, मन में जलन पैदा करने वाली है, दूसरों को भी दुख देने वाली है, अपने को भी दुख देने वाली है, और परिणाम में भी हानि करने वाली है। इस बार से लेने की इच्छा मत रखो, भगवान को भी अपना आप दे दो, भगवान से कहो नाथ मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख का ज्ञान, मेरी चाही मत करो, मैं चाह बैठूंगा नजर क्या करो, अनर्थ कर बैठूंगा, समझते तो मैं है नहीं, किस हित है, तो भगवान पर ही अपनी बात रखो, आपकी मर्जी और सोई करो। नरसी जी की भौजाई ने नरसी का बड़ा तिरस्कार किया, बहुत अपमान किया, रोटी दे दो ठंडी रोटी दी, गर्म रोटी कि तू लिया, पहले गोटे बड़ी पर तेरे को मिलेगी, बहुत तिरस्कार किया। वे चले गए तो वहां जूनागढ़ में जंगल में एक शिव जी का मंदिर है पुराना, उस मंदिर में चले गए और भगवान शंकर की वहां जाए बैठ गए, महाराज माता पिता तो है नहीं, भाई भुजाई है भी मेरा तिरस्कार करते, मैं कहां जाऊं, अब किसकी शरण लूं, किसको कहूं, आपके शरण हो, भगवान शंकर का भजन करने लग गए। सच्चे हृदय की प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए, अर्थ हुआ संसार से निराश हुए बिना भगवान में पूरा मन लगता नहीं, आशा रहती भीतर में, भरोसा रहता है, बहम रहता है कि ये निहाल कर देंगे, निहाल कर देंगे, शरीर बर्बाद होता है, भूल जाएगा, तो सब निराश होकर भगवान में लगा, तो भगवान ने दर्शन दिए। बोल क्या चाहता है भगवान शंकर ने, बोल। तो नरसिंह ने कहा महाराज मैं जानता नहीं, आपको जो अच्छा लगे वो दे दो, मैं समझता नहीं हूँ किसी मेरा हित है, सजनों साधन आदि अपना हित आने तो नहीं सकता, चेष्टा तो ऐसे ही करता है, हित आने तो पशु पक्षी हो जाना, पशु पक्षी भी अपनी दृष्टि से अपने ठीक के लिए करते हैं, पर वास्तव में हमारा ठीक किस बात में है ये हम ठीक जानते नहीं है। तो नरसिंह ने बड़ी बुद्धिमानी करी कि महाराज आपकी मंशा है, आपको अच्छा लगे होते तो ठीक है। तो भगवान शंकर गोलोक में ले गए, गोलोक में भगवान का रास होता था, उस महाराज में ले गए, उस महाराज में देखा बहुत मस्त हो गए, कदे जाओ तुम्हें मृत्यु लोक में रहना है, तुम्हारे वहां रहने का समय अभी काफी बाकी है, वहां तुम जाओ। तो महाराज बालक जैसे दूध पीता हो उसको छुड़ा दे तो बेचारा करे क्या, सोचा है पर छटपटाता है, अमृत में दूध मीठा मीठा मिल रहा है, ऐसे वो कर छोड़ दे बड़ी करने लगी कैसे जाओ। तो भगवान ने उसको केदार और राग दिए, करतार दी केदार और राग, तू सब कहा मैं आ जाऊंगा, ऐसे वो हुआ है। तो इंद्र सिंह जी आपने बात सुनी है, तो बात इतनी करनी थी अपनी अकल से हम मांगे तो भी हमें पता नहीं है, शरण हो जाओ उनके ऊपर, छोड़ दो भगवान के ऊपर, तुम्हारे आदमी जो अच्छा लगे वो आप करो, केवल भरोसे भगवान के भरोसे। नारद जी ने यही कहा, जैसे भी इच्छा तो फिर आती हो गई, परंतु भगत होता है, भगत के हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं, उनके होश रहता है, ब्याह करने की इच्छा हो गई और उसी इच्छा से भगवान को बुलाया और भगवान आ गए, क्या मांगा गया, ये विधि हो ही ना तो हित मोरा, कर्म बैग दास में तोरा, और मन में जती है कि बैग करो बैगा, मन मेरा ब्याह हो जाए, सरम्बर हो रहा है, ये किसी और को बढ़ देगी तुम्हें क्या दशा होगी, करो सुगी, पर बड़ी सावधान से कहा, ये नहीं कि मेरा ब्याह हो जाए, ये नहीं कहा, जे मेरी हो ना तो हित मोरा, आपकी दृष्टि में ठीक है, मनुष्य अपने हित नहीं सोच सकता, तुच्छ दृष्टि है, क्या समझे अपना हित, असली समझ नहीं है भाइयों, इस बात से दुख पाल है, असली समझ है तो भगवान के भरोसे हो जाओ, मौज ही मौज होगी, फायदा ही फायदा है, नुकसान है ही नहीं। तो नारद जी ने कह दिया, तो भगवान ने कहा कि जय विधि हो ये परम हित, तू मेरे पर रखता है तो तेरा परम हित करूंगा, हित नहीं परम हित, जय विधि हो ये परम हित। नारद सुनो तुम्हार, नारद जी सुनो ध्यान दो मेरी बात की तरफ, ख्याल करो, सो मैं कर बन आन कर, मैं वही करूंगा और नहीं करूंगा, वचन हमेशा हमारे, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ सच बोलता हूँ। तो नारद जी के तो मन में थी हरि रूप की, भगवान का रूप मिल जाए कि जो देख करके वो राज कन्या है मेरे को बल दे, पंथ रूप नहीं दिया, जय विधि हो ये परमित, तो परमित किस में, ब्याह न होने में परमित है, भगवान ने सब ब्याह होने में हित नहीं है तेरा, तो हरि रूप बरकत बदन भयंकर दे, बंदर का मुंह बना दिया भयंकर, देखते ही लोग उदास, परंतु भगवान बड़े विचित्र है, वो रूप राजकन्या को दिखे और कुछ नारद दिखे, राजकन्या को दिखे भयंकर। तो मन में समझते हैं कि मेरे तरफ देखे कि दूसरे माना मेरे को पैरा है तो मेरा हरि रूप है, भगवान ने दिया है पर महाराज पैरा ही नहीं। उसको तो चोट लगे कहां से बंदर कहां से आ गया, ये कहां से आ गया। उसी समय मेरे भगवान चले गए, ये भगवान कोत की कृपा में कोत है ना, कोत की कोत इकट्ठे हुए वहां परम कोत की थे भगवान शंकर के गढ़ में भी कोत गई, भगवान ही कोत गई, अरे मोहन की कोत से गए थे राज दरबार में भगवान की कोत गई, तो भगवान वहां पर चले गए। अब भगवान को सुंदर रूप देखा तो राजकन्या ने भगवान को परमा पहरा दी। अब परमा पहरा दे अब दुख हुआ कि तो मौका गया, अब मेरा ब्याह तो होगा नहीं। बड़ा गुस्सा आया भगवान पर, देव श्राप की मन हो जाए, श्राप दूंगा तो मरूंगा, जगत मोहरी को भाष कराई, मेरी भी हासी कराई। भगवान के भगवान दोष दिखते हैं, अपना दोष नहीं दिखता कि मैं क्या त्यागी, भगवान का भगत होकर ब्याह करना चाहता हूँ, अपनी भूल नहीं दिखती, अपनी भूल भगवान की भूल दिखती। श्राप दे तो वहां से गए तो बीच में भगवान मिल गए। भगवान मिले किस ढंग से है कि वो लक्ष्मी जी भी साथ में हुआ राजकन्या वो भी साथ में, दो ब्याह आप तो दो ब्याह कर मेरे एक भी नहीं होना दिया। और तेज हो गया पारा चढ़ गया बड़ा क्रोध कि तुम सदा सदा कपट व्यवहार, तुम्हारे कोई उम्र में भला काम तो किया ही नहीं, भगवान शंकर को मुझे ब्याह धरा दिया और क्या क्या तुमने कर किया है। परंतु अब याद रखो अब आपने बड़े घर में नौता दिया है तो पता लगेगा अपने क्यों फल पाओगे। परम स्वतंत्र सिर पर कोई है कोई सिर पर ऐसे स्वतंत्र हो जाओ, तुम भी राजा पे हो, तुम भी स्त्री के लिए रोते फिरोगे और बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। और भगवान शंकर के दूत ने कहा तुम मुंह देखो तो सही पानी में कैसा है, ऐसे कपड़ा कर बंद करिए किस है तुम्हारी देते हैं। और साधु से वही कारण करिए किस सहाय तुम्हारी, ये साफ है वरदान है, बंदर तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने जब माया खींची तो घबराए कि महाराज मैंने तो गजू कर दिया, आपको श्राप दे दिया, ठीक नहीं किया। भगवान की कोई बात नहीं, मम इच्छा कहती है दयाला, भगवान कहते मेरी इच्छा, मेरी इच्छा थी ऐसी, मेरे को आता देना है तो ठीक किया, मेरा पाप कैसे मिटे, मैंने आप पर गुस्सा किया आपको दिया। कि जगो जाए शंकर सतनामा, भगवान शंकर के नाम जपो, क्यों भगवान अपना अपराध नहीं मानते हैं। शंकर भगवान ने कहा अच्छी सलाह दी थी वो नहीं मानी, शंकर ने कहा कि ये मेरे अगाड़ी कही है, भगवान की अगाड़ी मत कहना तो वही गए कहा जाओ। तो ये नौबत बजी, जपो जाए शंकर, शंकर के नाम जपो विश्राम हो जाएगा। तो ये मनुष्य अपना हित किस में नहीं जानता, भगवान जानते। नारद जैसे चतुर राक्षसों को सलाह देते हैं, देवताओं को सलाह देते हैं, मनुष्यों को सलाह देते हैं, सब लोग नारद जी की बात मानते हैं। मनुष्य में ही लोग नारद जी की सलाह मानते हैं, देवता भी नारद जी की सलाह मानते हैं, राक्षस असुर भी नारद जी की सलाह मानते हैं। वे पूछते हैं कि भगवान कैसे मरे तो उसको सलाह देते हैं, सबको सलाह देते, सबका विश्वास है नारद जी ठीक करेंगे, साधु तो मन कार्य विश्वास करते हैं। ऐसे नारद जी अपने विषय में भूल गए। तो नरसिंह जी ने जैसे कहा ऐसे भगवान ऊपर रखो, अपने तो लग जाओ भगवान, भगवान से भी मांगो मत, दुनिया से भी मत मांगो, ये मंगतापना है छोड़ो, पर इतना पकड़ा हुआ है जहां जाओ वहीं कुछ दे दो, संत महात्मा पास जाओ, देवताओं के पास जाओ, किसी और के पास जाओ, तो खाऊं खाऊं दे दो दे दो दे दो। अरे भाई लेने के लिए तो भगवान को ले और भगवान के लिए भी अपने आप को दो, देना अपने को देना है, अपने को अपने को भगवान के चरणों में शरण कर दो। भगवान सर्व गुह तुम बात कहते रहे मेरी शरण आ जा, तू लेने के क्यों करता है, तू तो शरण आ जा, मैं सब काम करूंगा, सब काम भगवान करते हैं राजी रहते हैं। तो भगवान से कह दो हे नाथ आपको भूलो नहीं, आपको छोड़ो नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ आपको भूलो नहीं। तो भगवान से कृपा मानो मांगो और भगवान के चरणों में शरण हो जाओ। सजनों का समय जा रहा है, मौत आ रही है, सहायता करने वाला कोई नहीं है, संसार में कोई रक्षा करने वाला नहीं है। अभी अगर मृत्यु आवे तो प्यारे से प्यारे भी सहायता चाहेंगे करना करना करेंगे, कहेंगे तो कर सकते ही नहीं, क्या सहायता कर सकते हैं। भगवान के चरणों का शरण दो, उसको पुकारो। ये संसार बड़ा भारी दिखता है परंतु सहायता करना कोई नहीं है, सपा अकेले हो, सपा अकेले बैंक पड़ता है कितना आदमी साथ है, कोई नहीं है। जब काम पर है गो जरूरत को तब तो तैयार सब ही सिट है बोल निकाल, इस वास्ते किसी का भरोसा नहीं। सेवा करो दूसरों की सेवा करो, अपने सेवा मत करो और भगवान को याद करो। सज्जनों मौका है, अभी मानव शरीर मिला है, वो भी कलयुग में मिला है। कलयुग समझो आना नहीं जो नरक कर विश्वास, कितनी बात बात कही है, अब और कहां से लगे नई बात। ऐसा ही मौका है अभी, सच हृदय से राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान के नाम में हरे राम जो आप करते हो नाम, उसी नाम से लग जाओ भगवान में सच हृदय से। और कहे हे नाथ मैं भूलू नहीं, एक मांगो सब कर मांग एक फल राम चरण रति हो, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, एक ही सब कर मांग यज्ञ करे दान करे तप करे तीर्थ करे व्रत करे सत्संग करे स्वाध्याय करे, सब कर मांग एक फल राम चरण रति हो, भगवान चरणों में प्रीति हो जाए, दास आपके चरणों में प्रीति हो जाए, आपको भूलो नहीं, आपके चरण प्यारे लगे और मेरे कोई प्यारा न लगे, ये नाथ आप प्यारे लगो, ये मांगो। भगवान पीछे लगे पर ठीक ही ठीक होगा, हरी स्मृति सर्व वेद विपद, भगवान की यादगिरी संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, मैं भगवान मीठे लगे कितनी मौज की बात है, कोई काम बाकी नहीं रहेगा, बस भगवान प्यारे लगे, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान अपने होंगे तो नाम प्यारा लगे, लीला प्यारी लगेगी, धाम प्यारा लगेगा, भगवान की बात अच्छी लगेगी, भगवान का कीर्तन सुनते अच्छा लगेगा, भगवान संबंधी जो बात हुई प्यारी लगेगी। जैसे लोभी को धन की बात प्यारी लगती है, एक पारस होता है, एक पारस लोहे को सोना बना दे तो बीच में जीव लगती है, ऐसा मिल जाए पारस मिल जाए पारस मिल जाए पारस, देखा नहीं कभी और भीतर में चाहे ऐसा ना, ऐसी भगवान में चाहना लग जाए, ऐसी चटपटी लग जाए मन में लागी चटपटी, कब निरखो घर श्याम नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम, ये मांगो एक ही चीज, ये नाथ आपको भूलो नहीं, आप ही प्यारे लगो, ये वरदान मांगो भगवान से, निहाल हो जाओगे लोक और परलोक सब सुधार, आपका औरों का भी सुधार होगा, सावधान हो जाओ, सच्चे हृदय से मान लो कि आपका कोई नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। अपना अपना स्वार्थ चाहते है, भूले हुए है वे भाई बहन, भूले हुए जो स्वार्थ अपना चाहते है, तो आप कृपा करके भूलो मत, आप तो उनकी सेवा कर दो, अपने से हो जैसे उनको सुख पहुंचा दो, आराम पहुंचा दो, सेवा कर दो और भगवान में लग जाओ। संसार का भरोसा छोड़ कर भगवान का भरोसा, एक आस और एक बल एक आस विश्वास, भगवान का भरोसा करके भगवान में लग जाओ तो जन्म सफल हो जाएगा। नहीं तो सज्जनो आज दिन गए तीन दिन भजन के बिना दिन गए ऐसे और दिन चले जाएंगे। आज दिन तक भी भजन हुआ है, सत्संग हुआ है, भगवान में रुचि बढ़ गई है, प्रियता कुछ पैदा हो गई है, वो तो पूंजी है और कुछ नहीं है, यहाँ आकर कुछ नहीं लिया है। भगवान में रुचि बढ़ गई, प्रियता बढ़ गई, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवत गीता प्यारी लगे, सत्संग प्यारा लगे और उसी ऐसा जीवन बन जाए, अपना जीवन गीता रूपी ढाली में ढल जाए, भगवान के सिद्धांत में जल जाए, ये आशा रखो। जितना हुआ है उतना लाभ हुआ है और बहुत बाकी पड़ा है, अब पूर्ण कब होगा बताओ। इस साल से कितने वर्ष आए, इतने वर्ष में जितना काम हुआ है, इस साल से पूरा काम कब होगा? आज व्याकुल हो जाए, आज हो जाएगा, हमारे करने में तो बड़ी कठिनता होगी, तुम्हें दे तो नहीं बस तुमसे, मैं तो होता नहीं, आप देने में कोई कठिनता नहीं है, मैं अपनी शक्ति सोचा हो तो कल्याण नहीं कर सकता। काम हमारो जमत है रमत तिहारी राम, आप तो खेल है, आपको तो खेल हो जाएगा, मैं तो निहाल हो जाऊ, आपके तो मामूली बात है, मेरे बड़ा भाई काम है नाथ, हे प्रभु पुकारो, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। सज्जनों बढ़िया समय जा रहा है, भजन का समय जा रहा है, इस वजह से भगवान में लग जाओ, उसको पुकारो, देर करने की बात नहीं है, न जाने कब क्या हो जाए, बीमारी आ जाए, माथा खराब हो जाए, पागल हो जाए, कुछ होश नहीं रहे, शरीर रह जाएगा, शरीर छूट जाएगा, प्राण निकल जाएगी, फिर क्या करोगे, ये सामग्री सब छूट जाएगी, सपना सो हो जाए उसे शुद्ध कुटुम्ब धन धान, ये सब सपना हो जाएगा, ये क्या कर दिया, क्या सो कावर भजा सो राम, वो है उस समय चला जाएगा मुश्किल है। जब तक स्वस्थ में दम का ले वाले के लिए शरीर ठीक है, शक्ति आप में है, आयु जो शेष है, वृद्धावस्था भी नहीं आई है, परवस्था नहीं है, भजन कर सकते हो, भगवान को याद कर सकते हो, ये जब तक सामर्थ्य है सज्जनों सावचेत हो जाओ, कृपा करो, भगवान में लग जाओ और भगवान से प्रार्थना करो, और संसार में कोई अपना नहीं है सिवाय भगवान के, कोई अपना नहीं है, अरे भगवान के हम हैं, ईश्वर आदि सजीव अविनाशी अंश भगवान के, भगवान हमारे, ये संसार हमारा नहीं है, तो मिला है पिछड़ने वाला है, मिला है बिछड़ने वाला है, आज दिन की उम्र बिछड़ गई, अब रही हुई बिछड़ गई, बिछड़ गई, इन क्या भरोसे हो गए, तो बिछड़ने वाला है, ये तो पांत संग रस्ते आते आते मिल जाए, थोड़ी दूर चले फिर वो अपने रस्ते, आप अपने रस्ते, इस तरह की बात है। नदी नाम संजोग, नदी से इस तरफ तो मिले और नौका गुजरते अब अलग अलग, ऐसे संयोग ऐसे जनो, इसका भरोसा नहीं है। इस वास्ते तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लो लिए, पर धन पर मन हरण को वैश्या भी परवीर, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, चतुर वही है जो भगवान ने लग गया, समझदार वही है, मनीषा से मनीष नाम एदा बुद्धि बता बुद्धि, मनीषा से मनीषी नाम बुद्धिमानी, यही बुद्धि है, विचारशील यही है विचार है, जो अनित्य नहीं मामलतम, संसार शरीर नाशवान, उस नाशवान से अविनाशी की प्राप्ति कर ले, कितनी विष्णु बात है, क्षण भंगुर नाशवान से परमात्मा की प्राप्ति, अविनाशी की प्राप्ति कर ले, ऐसा सस्ता सौदा आदमी जो कि मिलेगा नहीं, ये मानव शरीर में है। और अमृता की प्राप्ति कर ले, यही बुद्धिमानी है। नहीं तो पुराने कर्मों के, पुराने पुण्यों के बड़े भाग्य मानुष का अनुपावा, बड़े भाग्य से मनुष्य मिला, और वो महाराज कर्म कट रहे हैं, टिकट खत्म हो रहा है, रेल चल रही टिकट खत्म हो रहा है, स्टेशन आते ही उतरो, ऐसे रात दिन में हमारी उम्र खर्च हो रही है, जहाँ अंदर सर इस वास्ते जब तक स्वास्थ्य ठीक है, शरीर ठीक है, अच्छा संग मिलता है, अच्छी पुस्तकें है, भजन में रुचि है, तब तक काम करो। ये रुचि भी ऐसी नहीं रहती, हमें तो उम्र में देखा है अच्छी रुचि वाली आज आते ही नहीं, सुनते ही नहीं, नए नए कोई आ जाते हैं, पुराने रहते हुए भी नहीं आते, रुचि नहीं। क्या पता है क्या दशा होगी, शरीर का पता नहीं, भावों का पता नहीं, संग का पता नहीं, कितना दिन यूं चर्चा चलेगी कुछ पता नहीं है। अचानक पट बंद हो जाएगा, अचानक पता ही नहीं लगेगा, बंद हो जाएगा। भाई जी थे हनुमान प्रसाद जी, शेठ जी थे, सत्संग करते क्या समारोह करते थे, अब कहा ये ऐसे ही होने वाली है, ये दिन सबको आने वाला है। इस वास्ते सच्चे दिल से भगवान में लग जाओ, बिना भगवान के कोई अपना नहीं है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2054 24 मार्च 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।